إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنادليا نبلغ المرام Mara mwisho kabisa tulikuwa tumeuanza mlango unazungumzia masala ya mambo ya kuinda pamoja na kuchinja babu as-sayd wadhabaih. Tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu an Abi Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه. تلسوم حديثه ناتوا بآذة ميليزو عبايو ينفنانا نايو. Sasa kabla hatujenda hadithi ya pili tumeonelea vile vile tutoe maelezo ya ziada kwa ajili ya faida, kwa sababu hadithi hii ambayo iko katika mlango huu ni moja, lakini zimekuja hadithi nyingine yanakusudia kwa maana moja lakini katika turuq tofauti. Kwa hiyo tutaangalia hizo hadithi na vile vile tutapata faida nyingi ndani yake kwa mujibu wa sharhi za wanazuoni katika hadithi hii pamoja na hizo ambazo zote zina maana moja kwa zimekuja katika njia tofauti. Kwa hiyo katika kitabu ambacho ni mashuhuri na kitumia sana hapa, na walillahi alhamdu tumesha kisomesha kitabu hiki, kinaitwa Riyadu Salihin. Riyadu Salihin sharhi ya fadilati Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Iko mijalada minne na tulisoma yote ya kwanza mpaka mwisho. Sasa Imam Nawawi ambaye ndio mwenye kitabu hicho cha Riyadu Salihin akawa ameweka mlango maalum unaandamana na darasa yetu hii ya Bulughul Maram. Babu, mlango huu unazungumzia tahrimu ittikhadhi al-kalb, wa kufuga mbwa ni haramu wa kufuga mbwa, ila saidi au mashia au zaraa, ila mbwa kwa ajili ya kuinda au kulinda mifugo au kulinda mashamba mimea. Kwa hiyo Imam Nawawi akaziorodhesha hadithi mbili ambazo hizi ndio ungependa uzifahamu kwa sababu zimekuja katika matamshi ambayo ni kidogo si tofauti, bali yamekuwa katika hali ambayo ya wigo mkubwa zaidi katika neno qiratu. Hadithi ya kwanza ameandika Imam Nawawi katika Riyadu Salihin katika mlango huu an Ibn Umar radhiallahu anhuma qal samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man iktana kalban illa kalba saidin, yeyote mwenye kufuga mbwa isipokuwa mbwa kwa ajili ya kuinda au mashia au kulinda mifugo, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratani muttafaqun alayhi. Kwa hiyo tunapata katika riwaya hii imekuja qiratani, katika Bulughul Maram imekuja neno qiratu. Kwa hiyo unaweza kuja ukakuta hadithi ina matamshi haya qiratani, usije ukastaajabu. Ni hadithi ambayo ni sahihi, iko katika Bukhari na Muslim, imekuja hadithi ya Ibn Umar. Na riwaya nyingine ya Abi Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa matamshi ya kwamba amesema yeyote mwenye kufuga mbwa fa innahu yanqusu kulla yawmin, kwa hakika hupunguzwa kila siku min tahmilihi, yani katika amali zake, qiratun, kiratu moja, illa kalba, isipokuwa mbwa ambaye atakuwa ni harthin au mashia, mifugo au mimea, kulinda mashamba. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayat Muslim, ni katika riwaya Muslim imekuja vile vile, maniktana kalban, mwenye kufuga mbwa, laisa bikalbi saidin wala mashia, lakini kama mbwa yule siku ajili ya mifugo, siku ajili ya kuindia, wala ardhin, wala siku ajili ya kulinda mashamba. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin, basi kila siku moja basi inapunguzwa katika ujira wake qiratani, qirat mbili. Kunakumbuka mara mwisho kabisa tulikuwa tumefasiri kama alivyofasiri Mtume SAW nini maana ya qiratu. Tukaona kwamba Mtume SAW akaelezea kwamba qiratu ni mithlu Jabal al-Uhud, ni kama mfano vile mlima wa Uhudi. Kwa hivyo ikiwa qiratani, ina maana milima miwili ya Uhudi. Kwa hapa nafikiri tumepata faida kwamba tumepata hadithi maana ile ile, lakini katika turuk, katika njia na lafzi zimekuja tofauti. Jambo jingine ambalo tungependa kulitolea maelezo katika mlango huu ni suala zima ambalo Fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah amesherehesha vipi hadithi hizi. Ndani yake tutapata fawaidi zifuatazo. Ameeleza maelezo mengi, lakini tutanukuu yale yaliyokuwa ni muhimu zaidi. Anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba uharamu huu wa kufuga mbwa pasipo na udhuru wa kisheria, yani mambo yale matatu aliyotaja Mtume SAW, ni dhambi, na sio tu dhambi, bali ni dhambi kubwa, ni akbar al-kaba'ir, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sharhe ya Riyadh al-Salihin. Anasema wa amma ittikhadh al-kalb wa kaunu al-insan yaqtanihu fa inna hadha haramun huwa min kaba'ir al-dhunub waliyadh billah. Yeyote mwenye kufuga mbwa, basi jambo hili ni haramu, bali min kabairi adhunub, ni katika madhambi makubwa. Kwa hiyo tunastafidi kwamba mtu mwenye kufuga mbwa pasipo na mambo matatu ya kisheria, basi atakuwa ameingia katika dhambi kubwa kabisa, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Kisha faida nyingine ambayo tunaipata ni Sheikh Uthaymeen rahimahullahu akajaribu kufafanua namna gani ya mbwa huyu sasa ambaye ameruhusika mtu kumfuga, hususan mbwa kwa lengo la kuindia, kuna kulinda wanyama, yani kulinda mashamba na kuindia pamoja na kulinda mifugo. Sasa huyu atayokuwa kwa ajili ya kuindia, Sheikh Uthaymeen rahimahullah akamtaja mbwa huyu lazima awe na sifa zifuatazo. Kwanza anasema fasaidu huwa alkalbu almuallamu, awe ni mbwa ambaye alikuwa trained, amepata mafunzo maalum, sio kumchukua tu wasaili wanasema mbwa koko twende tukawinde. Awe ni mbwa ambaye almuallamu alladhi yasidu bihi linsanu, ambaye mtu anawindia kwa mbwa huyo, fahadha yahillu saiduhu, basi huyu itakuwa kile alichokiwinda mbwa huyu ni halali, idha kana muallama, atapokuwa mbwa huyo amefundishwa mafundisho maalum, bihaithu yastarsil idha ursil wa yakifu idha zujir. Mbwa miongoni mwa mafundisho hayo ni pale ambapo anapoachiliwa, aya nenda su anakwenda, na wayakifu, anasimama mbwa huyo anapokemewa, simama stop. Kwa hivyo anakuwa mbwa trained Kumbwa huyu ndio alokusudiwa kwamba mtu akitaka kufuga mbwa kwa ajili ya kuinda awe ni mbwa ambaye amepata mafunzo maalum. Wa idha amsaka lam yakulu, na vile vile miongoni mwa mafunzo hayo ni kwamba mbwa anapokamata kiwindo swala digidigi, basi hamli kabisa mpaka afike yule bwana mwenye mbwa wake. Hivi ndivyo itavyokuwa katika hali ambayo ya jambo kubwa kabisa la ufugaji wa mbwa kwa ajili ya kuinda, basi mbwa huyo lazima awe amefundishwa. Kisha Sheikh Uthaymeen rahimahullah akajaribu kuainisha vile vile ni mbwa wa aina gani katika sharhi yake. Kama mtu atakuwa na sharhi ya Riyadhus Salihin ya Sheikh Uthaymeen, anaweza akarudi mujallada wa 4 ukarasa nambari 334 na kuendelea, atakapata maelezo kwa kirefu. Mimi nasoma kwa ufupi tu kwa sababu ya muda wetu mdogo. Faida nyingine tunaipata kuhusu mbwa yupi ambaye ataruhusika kwenda kuinda ni kama alivyosema shekhe, ya kwamba mbwa huyo alkalbu maalum wa huwa dhul alwani mutaaddida lakin يختص الأسد منه بأنه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممانا مناك نقوان با الكلب الأسود مبا موسي هروسيكي كتميوا وأجيليا كويندية مبا موسي هروسيكي كتميكا وأجيليا كويندية. نشيخ وثمين أكجينغا حوجة ni pale alikusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-kalbu al-aswad ash-shaytan. Aliulizwa bwana Mtume katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim ya Abi Dhar al-Khatri, ma balu al-kalbi al-ahmar wal-abyad min al-aswad? Qal, bwana Mtume akasema al-kalbu al-aswad ash-shaytan, mbwa mweusi ni shaytan. Wal-kalbu al-aswad, anasema Sheikh Uthaymeen, mbwa mweusi idha marra baina yadayi musalli, anapopita mbele ya msaliji, qata'a salatahu, kwamba mbwa huyu huwa anaikata swala ya mtu. Wa wajaba alayhi an yasta'anifaha, inabidi huyu mtu min jadidi airudie tena upya vile vile. Wa kadhalika idha marra baina almusalli wa satratuhu fa innahu yaqta'u salata wa yasta'anifuha min jadid. Akipita mbwa mweusi mbele ya mtu ambaye ameweka stara, na watu ina mbili, kuna mtu kaswali hakuweka stara mbele, kwa akipita mbwa mweusi basi inabidi mtu avunje swala yake, yastanifu min jadid, yani airudie tena upya. Umeweka stara vile vile, akipita basi vile vile mbwa anaikata swala, inabidi uanze tena upya. Kwa Sheikh Uthaymeen akasema wal kalbu al aswad la yahillu sayduhu inda akthar ahl ulama hatta law kana muallaman. Kwa hivyo mbwa mweusi wanazoni wengi wamesema haijuzu, haifai kumtumia kuindia hata kama atakuwa muallama, yani amekuwa trained. Madamu ni mbwa rangi yake nyeusi, basi mbwa huyo la yajuzu, la yahillu sayruhum, ni kwamba haijuzu watu wakamtumia kwa ajili ya kuindia. Kwa hiyo nafikiri hii ni faida nyingine ambayo tunaipata katika maelezo mengi ya Sheikh Uthaymeen katika sherhe hizi ambazo ziko katika Riyadhus Salihin. Jambo jingine ni nini hukumu ya kufuga mbwa kwa ajili ya kulinda. Sasa harasa kulinda albuyut, nyumba. Mtu kamchukua mbwa akasema bwana kuna wezi, kuna vibaka, kuna majambazi, akamfuga nyumbani kwake. Sasa nini hukumu ya mbwa huyu, yani nini hukumu ya jambo hili? Swala hili Sheikh Uthaymeen rahimahullah amelijibu katika majmuu fatawa zake wa rasail ukifungua katika juzuu ya al-hadi ashar katika babu ya izalatun najas, ameandika hivi: swala limekuja, ma hukumu iktinaa al-kilab, nini hukumu ya kufuga mbwa? Amejibu shekhe maelezo marefu, lakini tasoma kwa fupi. Anasema falmanzilu alladhi yakunu fihi ya alladhi yakunu fi wasati albaladi la hajata an yattakhidha alkalba liharasa, nyumba ambayo iko katikati ya mji, wasati albalad, katikati ya mji, basi haifai kufuga mbwa katika nyumba hiyo. Na lengo kwamba mtu anasema mimi ninafuga ili mbwa huyu aweze kumlindia. Watu wamekuwa siku hizi wanavamiwa majumbani mwao, vibaka, majambazi, wezi na vitu vinginevyo. Sasa mbwa huyu atansaidia mimi. Sheikh Uthaymeen anasema madamu nyumba iko katikati ya mji, basi haifai mtu kufuga mbwa. Fayakunu tinaa alqalbi lihadha algharad fi mithli hadhihi alhali muharraman. Kwa hiyo ufugaji wa mbwa katika position hii ya nyumba ambayo iko katikati ya mji kwa lengo la kulinda mali ya mtu iko katikati ya mji inakuwa ni haram. La yajuzu, haijuzu. Wa yantakis min ujuri, na inapunguzwa katika ujira wake mtu huyo. Kulla yawmin qiratun au qiratani, qirat qirati moja au qirati mbili. Fa alayhim an yatrudu hadha alkalbi wa an la yaftanuhu. Anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba watu ni wajibu wawatoe maungo wao waliokuwemo katika majumba yao, nyumba hizo ziko katikati ya miji, na wasiwafuge, kwa sababu watakuwa watapata hukumu ya kupunguziwa zile thawabu zao, kiratu moja au kiratu mbili. Amma law kana hadha albayti fil barri khaliyan laysa hawlahu ahadun fa innahu yajuzu. Sheikh Uthaymeen anasema endapo itakapokuwa nyumba iko khaliyan fil barri khaliyan, iko mbali na iko peke yake, basi ni najuzu kufuga. Iko peke yake na nyumba hiyo iko mbali kabisa, inajuzu kufuga mbwa, lilharasa, kwa ajili ya kulinda albaiti wa man fihi, na wale waliomo ndani yake na mali zao. Kwa hiyo tunaona katika fatwa hii ya Sheikh Uthaymeen haijuzishi wakazi wa mijini ambao wanaishi katika miji. Tuchukulie mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna maeneo ya Ilala, kuna maeneo ya Temeke, kuna maeneo ya wapi, kuna maeneo. Sasa mtu anaweza akasema kwamba mimi naishi Masaki, naishi maeneo ambayo yako nje na mji. Masaki bado haijawa nje ya mji, kwa sababu ni Masaki, kuna majumba na nyumba zenyewe zina namba, kuna mitaa. Kilichokuwa kikubwa ni kwamba kila nyumba ina compound kubwa, kwa hivyo mtu anaweza akatengeneza garden, akatengeneza nini, lakini kuna jirani yako na ina nyumba vile vile, kuna mtaa mzima. Kwa hivyo bado haijawa nje ya mji Masaki, ikawa mtu atapata sababu kusema hii nyumba tuko mbali. Inakusudiwa umbali huu ni kwamba mfano labda mtu amekwenda kujenga huku mbali, kusiu mbele sio wanasema sio maji machafu, sio watu huko mbele, iko peke yake peke yake, na nyumba nyingine iko kule. Huyo anaweza akaruhusika kumfuga mbwa kwa ajili ya kulinda, lakini huko katikati ya jiji Dar es Salaam, Ilala, mitaa ya Ilala inajulikana, nyumba zimegandana hivi, na siku hizi wala hakuna hata ule uchochoro wa kupita. Halafu unasema bwana, unajua kuna vibaka, kuna wezi, ukipita bwana wanasaidia sana wajuzi walikuja. Ujue kwamba unaingia katika dhambi kubwa, na kila siku unapunguziwa ujira wako, kirati, yani katika thawabu zako, kirati moja au kirati mbili. Kwa hivyo hii ndiyo fatawa ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu kuhusu ufugaji wa nyumba kwa ajili ya kulinda majumba ambayo tunayoishi. Na maelezo ni mengi, hatuwezi kuyamaliza yote, bali mbele inshallah tutakuja kuangalia maelezo mengine yenye faida katika swala hili. Kwa hiyo moja kwa moja tutahamia kwenye Bulughul Maram, hadithi ya pili katika mlango huu. Hadithi ya pili katika mlango huu, wa an Adi bin Hatim Allahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Adi bin Hatim Allahu anhu qala, amesema qala li, alinambia mimi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha arsalta kalak fadhkur isma Allah alayhi, utakapomtuma mbwa wako, kwa hii masala ya kuinda sasa, utakapomtuma mbwa wako, fadhkur isma Allah alayhi, basi litaje jina la Allah juu yake. Idha arsalta kalbaka, utakapomtuma mbwa wako, yani tayari una mbwa na ushaona kuna ishara ya digidigi, ishara ya paa mnyama, kwa hivyo mbwa wako sasa unampa idhini ende akamkamate digidigi yule, basi inabidi ulitaje jina la Allah juu yake, bismillah. So, mbwa ameondoka kwa spidi zote, lakini umesema bismillah. Hii ndiyo ilokusudiwa hapa. Idha arsalta kalbaka, utakapomtuma mbwa wako kwa ajili ya kuindia sasa, unamtuma ili akamkamate mnyama, fadhkur isma Allah alayhi, litaje jina la Allah juu yake. Fa in amsaka alayka, basi akikukamatia hicho kiwinda hicho, fa in amsaka alayka, basi akikukamatia huyo mnyama ambaye kama itakuwa ni paa au digidigi, na fa adraktahu hayyan, na ukamkuta hali ya kwamba mnyama yule ni hai, fadhbahu, basi mchinje. Fa in amsaka alayka, na akikukamatia mbwa huyo, mnyama huyo ambaye ulimtuma ukamkamate, akamkamate, fa adraktahu, na ukamdiriki, ukamkuta, ukamuwahi mnyama huyo kama ni paa au digidigi au nani swala, hayyan, yuko hai, fadhbahu, basi mchinje mnyama huyo. Tutasimamia hapa, hadithi ni refu hii, tutaendelea inshallah kesho. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. نعم. أما السؤال لا لا ينجين الفائدة. شيخ عمر تقول يقول ليس بعد أي يشارة يمبوا. يوجد. نعم. صعب نعم ما بمين كي مدوغ مدوغ. هو تري أوسنا لول. لكن مزاجي اللي كون أوزيا أوس بيشارة كم بمبوا تاعي اليوم من فوجا. صار أمي أمي trained. كواجيليام. وإنديا. يه أناوزا وكم موزا. Tukuja kulijibu inshallah tupokuwa tunaelezea matondoo haya ya masala ya mmoja. Jazakallahu khair.